เพราะเนื่องจากธรรมะเนี่ยถึงพร้อมด้วยอัตถะจึงควรขอไปธรรมะนี้ถึงพร้อมด้วยพยัญชนะจึงควรฟังเพราะถึงพร้อมด้วยอัตถะจึงควรใส่ใจอีกอย่างหนึ่งเพราะเอาบทว่าสาธุกะที่แปลว่าดีนะประกอบเข้าไว้ด้วยกันทั้งสองบทบัณฑิตเพิ่งทราบการประกอบความอย่างนี้ว่าเพราะเหตุที่พระธรรมนี้เป็นพระธรรมที่ลึกซึ้งและเป็นเทศนาที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงฟังให้ดีเนี่ยนะธรรมที่ลึกซึ้งตัวนี้หมายถึงปริยัติธรรมเนี่ยนะตันติหมายถึงปริยัติธรรมธรรมที่ลึกซึ้งหมายถึงปริยัติเนี่ยเป็นปริยัติที่ดีเยี่ยมแล้วการเอามาเทศนาเนี่ยนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้เทศนาเทศนานี้นับว่าเทศนาดีเยี่ยมนะแบบแผนปริยัติก็ดีพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เยี่ยมเพราะเหตุที่พระธรรมนี้มีความหมายอันลึกซึ้งและมีปฏิเวทอันลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงใส่ใจเอาไว้ให้ดีความหมายอันลึกซึ้งอันนี้หมายถึงเนื้อหาเนื้อหาของพระธรรมเนี่ยนะพระธรรมเนี่ยเป็นสวากขาโตใช่ไหมตรัสไว้ดีแล้วพระองค์ตรัสอะไรไว้ดีก็อริยสัจเป็นต้นเนี่ยพระองค์ตรัสไว้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมีความหมายทุกขสัตว์มีความหมายอย่างนี้สมุทัยสัตว์มีความหมายอย่างนี้มีความลึกซึ้งแล้วก็มีปฏิเวทที่ลึกซึ้งนะคือการบรรลุเนี่ยลึกซึ้งนะผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องมีความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงใส่ใจเอาไว้ให้ดีธรรมะลึกซึ้งเทศนาลึกซึ้งอัตถะลึกซึ้งปฏิเวทลึกซึ้งคือความลึกซึ้งมี4ประการนะคัมภีรภาพมี4อย่างหนึ่งอัตถะลึกโดยอัตสองลึกโดยธรรมสามลึกโดยเทศนาสี่ลึกโดยปฏิเวทนะความลึกซึ้งมีสี่ประการเรียกว่าคัมภีรภาพสี่ประการที่พระองค์บอกว่าจงฟังหมายถึงธรรมะคัมภีรภาพกับเทศนาที่คัมภีรภาพจงใส่ใจให้ดีเพราะอัตถะคัมภีรภาพกับปฏิเวทคัมภีรภาพทีนี้ต่อไปพระองค์ก็บอกว่าภาษิตสามิเราตถาคตจักแสดงคือจักแสดงเทศนาที่ประกาศไว้ในคำนี้ว่าเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นโดยไม่ย่อทีเดียวก็แสดงว่าต้องการประกาศโดยพิสดารเนี่ยนะถ้าบอกว่าไม่ย่นย่อก็แสดงว่าพิสดารใช่ไหมจริงอยู่บทเหล่านี้ระบุเนื้อความทั้งโดยย่อและโดยพิสดารอย่างที่พระวังคีสะเถระกล่าวไว้ในเถระคาถากับในวังคีสะสูตรว่าเราจักแสดงธรรมะโดยย่อก็ตามจะกล่าวโดยพิสดารก็ตามอันนี้หมายถึงเสียงของพระพุทธเจ้านะแสดงถึงแบบย่อแสดงแบบพิสดารเสียงก็ก้องกังวานดุจนกสาริกานะต้องเสียงต้องก้องกังวานสิไม่ใช่ไม่ก้องนะเสียงก้องกังวานดุจนกสาริกาเอาคำว่าไม่ออกหน่อยนะเพราะมาไม่ได้สังเกตคำหรอกเพราะอ่านเนื้อหาเข้าใจแล้วก็ผ่านนะหมายความว่าเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยก้องกังวานดุจนกสาริกาเนี่ยนะไพเราะสนอต่อเนื่องแล้วพระองค์ก็แสดงอย่างมีปฏิภาณเป็นคำที่พระวังคีสะชมพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความสามารถแสดงทั้งย่อแสดงทั้งพิสดารเสียงกังว่องเสียงเนี่ยก้องกังวานแบบนกสาริกาแสดงแบบมีปฏิภาณอย่างยอดเยี่ยมอ่ะนะคือท่านชมพระพุทธเจ้าฟังไปฟังมานี่ไม่ชมไปซะแล้วพระองค์ตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นก็เกิดอุตสาหะรับพระพุทธดำรัสพระภิกษุก็เลยว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะทีนี้ก็ขยายเกี่ยวกับอิทัสสัพอิทัสสัพมีความหมายหลายอย่างอ่ะนะอิทัตถาคโตโลเกอย่างเงี้ยหมายถึงโลกอิทัสสัพบางแห่งก็แปลว่าถึงหมายถึงโอกาสบางแห่งก็หมายถึงทำบทให้เต็มแต่ในที่นี้หมายถึงหมายเอาโลกคำว่าอิทัเนี่ยแปลว่านี้นะนี้เฉยๆเนี่ยคำว่านี้ในพระไตรปิฎกมีหลายความหมายเพราะฉะนั้นในหน้า53เนี่ยก็บอกว่าอิทัสสัพในที่1หมายถึงโลกในที่2หมายถึงศาสนาหมายที่ในที่3หมายถึงโอกาสในที่4หมายถึงทำบทให้เต็มเพราะฉะนั้นก็บอกแค่ศัพท์เดียวนะว่าอิทัสสัพอยู่ในพระไตรปิฎกมี4ความหมายเนี่ยนะท่านอยากให้เรารู้แค่นั้นน่ะส่วนรายละเอียด ยังไงนั้นก็ไปดูตามที่ต่างๆก็จะเห็นตามนั้นคือคนที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะที่เขาเบื่อส่วนหนึ่งอ่ะคือเขาไม่รู้วัตถุประสงค์ของผู้นำเสนอคือท่านอยากจะยกว่าอิทัสสัพเนี่ยมีสี่ความหมายท่านก็ยกตามที่ต่างๆมาให้ดูใช่ไหมทีนี้เราก็อยากรู้ไปทุกคำหมดเลยอ่ะก็เลยพานไม่ได้รู้สักเรื่องเลยกันนี้นะแต่ถ้าเราจับดูว่าตรงนี้ท่านบอกว่าอิทัสสัพมีสี่ความหมายนะหนึ่งโลกสองศาสนาสามโอกาสสี่ทำบทให้เต็มเรียกว่าพระธาตุปุรณะเนี่ยนะทำบทให้เต็มมีเท่านั้นในที่นี้ประสงค์เอาโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอิทัพพิกเวหวังนั้นเถอะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาอีกเพื่อจะแสดงเทศนาตามที่ได้ทรงปฏิญญาไว้เพราะฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกนี้มาดูในหน้าหนึ่งก่อนนะหน้าหนึ่งข้อสองย้อนไปดูหน้าหนึ่งข้อสองอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นพุทธพจน์โดยรวมหน้าแรกเลยแหละข้อ2ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับแนะนำในธรรมะของพระอริยะแนะนำตัวนั้นมาจากคำว่าวินัยนะคือไม่มีวินัยของพระอริยะวงเล็บไว้หน่อยว่าไม่มีวินัยของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษแนะนำตัวนั้นก็มาจากคำว่าวินัยอีกเหมือนกันนะคือแปลว่าไม่มีวินัยของพระอริยะซึ่งวินัยหมายถึงสังวรวินัยกับปหานวินัยนั้นปุถุชนนี้ก็ไม่ได้สรุปว่าไม่ได้สดับไม่ได้เห็นไม่ฉลาดและไม่มีวินัยของพระอริยะนั่นเองนี่มาดูความหมายของคำว่าปุถุชนในหน้า54ว่าปุถุชนในโลกนี้นะก็ในบทว่าอัสสุตตวาปุถุชโนนี้เพิ่งทราบวินิจฉัยดังนี้ปุถุชนชื่อว่าเยยะเพราะไม่มีอาคมอาคมที่นี้เป็นชื่อของปริยัตินะปุถุชนเนี่ยไม่มีปริยัติเลยก็ในโลกนี้นะคนที่ได้ฟังปริยัติกับไม่ได้ฟังอันไหนมากกว่ากันไม่ได้ฟังปริยัติเนี่ยมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีอาคมคือปริยัติชื่อว่าอัสสุตตวาเพราะไม่มีอธิคมอธิคมคือมรรคผลไม่มีมรรคผลอะไรเลยฉะนั้นปุถุชนก็ไม่มีปริยัติไม่มีมรรคผลอธิบายว่าปุถุชนใดชื่อว่าไม่มีอาคมที่ขจัดความไม่รู้คือปริยัติเนี่ยมันเป็นตัวกำจัดอวิชชาใช่ไหมเมื่อไม่มีปริยัติล่ะมันก็จะเอาอะไรมากำจัดอวิชชาเพราะไม่รู้เหตุนะทำไมจึงเขาจึงไม่รู้ล่ะเพราะเขาเว้นจากการเรียนเว้นจากการสอบถามและเว้นจากการวินิจฉัยคือเขานี่ไม่ได้เรียนไม่ได้สอบถามไม่ได้วินิจฉัยในขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะปัจจยาการและสติปัฏฐานเป็นต้นนะขันธาตุอายตนะเนี่ยนะอันนี้โดยสภาวะนี้เน้นไปที่ปริญญาธรรมนะขันธาตุอายตนะเป็นปริญญาธรรมใช่ไหมหรือเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้อ่ะปัจจยาการนี่เป็นธรรมที่ควรละนะเพราะปัจจัยเนี่ยปัจจยาการเน้นไปที่ปัจจัยนั้นเป็นปหาตปธรรมเป็นธรรมที่ควรละส่วนสัจจะเป็นอะไรอภิญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งสติปัฏฐานเป็นภาเวตปธรรมสติปัฏฐานเป็นต้นเป็นธรรมที่ควรเจริญปุถุชนเนี่ยไม่มีการรู้ว่าขันธาตุอายตนะควรรอบรู้นะชื่อว่าขันธ์เพราะอัตถาว่าเป็นกองชื่อว่าเป็นธาตุเพราะอัตถาว่างเปล่าชื่อว่าอายตนะเพราะสืบต่อเขาไม่ได้เรียนมาเมื่อเขาไม่ได้เรียนมาเขาก็เลยไม่ได้ไปรอบรู้ว่านี้นะด้วยรู้ด้วยญาตะปริญญาเป็นต้นก็ไม่รู้สักอย่างนะทุกควรรู้ยิ่งขออภัยทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญเขาก็ไม่รู้อีกปัจจยาการคือปัจจัยเนี่ยนะโดยเฉพาะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารตัวอวิชชาเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรละเขาก็ไม่รู้ตัวสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคที่ควรเจริญเขาก็ไม่รู้ว่าเจริญที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรไม่มีการเรียนไม่มีการสอบถาม ไม่มีการวินิจฉัยก็เลยไม่ได้ทำกิจอะไรเลยนะมันก็อย่างเช่นขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยนะการเกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าชาติใช่มั้ยอยู่มานานๆเขาเรียกว่าชราส่วนไหนบกพร่องก็เรียกว่าพยาธิถ้าหมดสภาพมรณะควรรอบรู้ใช่มั้ยรอบรู้หรือเปล่ากันนะก็ถ้าไม่รู้รอบไม่รอบรู้นั่นแหละเรียกว่าปุถุชนสมบูรณ์แบบเลยนะไม่เคยเอามาคิดเลยอ่ะชื่อว่าไม่มีอธิคมเพราะไม่ได้บรรลุนิพพานไม่ได้บรรลุธรรมที่จะพึงบรรลุด้วยการปฏิบัติฎีกาท่านบอกว่าหมายถึงมรรคผลนิพพานนะไม่ได้บรรลุธรรมคือไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเนี่ยบรรลุได้เพราะอาศัยการปฏิบัติมรรคเนี่ยเป็นสัจจะอะไรมรรคเป็นมรรคสัจนิโรธนิพพานนี่เป็นอะไรสัจจะเป็นนิโรธสัจจะผลเป็นสัจจะวิมุตติเมื่อเขาไม่มีการกำหนดรู้ขันธ์ธาตุอายตนะไม่มีการละอวิชชาไม่มีการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นก็จะไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะอันนี้เป็นการอธิบายถึงว่าปุถุชนผู้ไม่มีอาคมคือปริยัติไม่มีอธิคมคือมรรคผลก็คงพอสรุปได้นะว่าปุถุชนเนี่ยง่ายอ่ะไม่มีอาคมกับอธิคมอาคมคือไม่มีปริยัติอธิคมคือไม่มีมรรคผลทีนี้คำว่าอาคมเนี่ยปริยัติเนี่ยหมายถึงอะไรการเรียนสอบถามวินิจฉัยในขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะปัจจยาการสติปัฏฐานถ้าว่าตรงๆย่อๆก็คือไม่ได้เรียนสุตตมยญาณเลยนะถ้าเราจะอธิบายให้เป็นสุตตมยญาณในที่เราจะเรียนต่อไปนะคือไม่มีสุตตมยญาณเลยพอไม่มีสุตตมยญาณแล้วจะเอาอะไรมาบรรลุล่ะก็เลยไม่ได้บรรลุเลยท่านก็เลยประพันธ์เป็นคาถาถ้าจะเป็นย่อหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างนี้นะถ้าเป็นบาลีเขาเรียกคาถานะเป็นกลอนของคนแขกเขามองปั๊บเขาจะเป็นคำกลอนเลยนะของไทยเนี่ยอ่านแล้วก็สัมผัสโดยอะไรสัมผัสด้วยใจก็แล้วกันนะไม่ใช่สัมผัสด้วยเสียงหรอกสัมผัสจริงๆในตัวบาลีเนี่ยภาษาบาลีสัมผัสโดยภาษาแต่ว่าไทยไม่สัมผัสเลยเอาสัมผัสด้วยใจก่อนแล้วกันชนนี้นั้นชื่อว่าปุถุชนเพราะเหตุทั้งหลายมีการยังกิเลสหนาให้เกิดเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งชนนี้ชื่อว่าหนาปุถุเนี่ยเพราะยังลงภายในกิเลสที่หนาอันนี้ก็ปุถุชนเนี่ยนะชื่อว่าปุถุชนเนี่ยเพราะเหตุทั้งหลายเมียที่ว่ายังกิเลสเป็นต้นที่หนามีประการต่างๆให้เกิดสมดังคำของพระธรรมสังคหกาจารย์ที่จริงก็ภาษาริบุตรนะสมดังคำที่ภาษาริบุตรกล่าวไว้ว่าชนทั้งหลายชื่อว่าปุถุชนเพราะอัตถะว่ายังกิเลสหนาให้เกิดก็กิเลสหนาหรือไม่หนานะเราลองคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าอารมณ์อะไรบ้างที่เราคิดถึงแล้วกิเลสไม่เกิดนะหาเจอไหมถ้าหาไม่เจอแล้วมันหนาขนาดนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าถ้าฝนตกหนักๆนะถามหาตรงไหนบ้างที่หลบไปอยู่แล้วฝนไม่เปียกนะแสดงว่าเม็ดฝนมันหนาจริงๆนะนี่ก็เหมือนการบาปอกุศลมันหนาแน่นไปกับทุกเรื่องทุกอารมณ์นั่นแหละชื่อว่าปุถุชนเพราะอัตถาว่าถูกสักกายทิฏฐิเบียดเบียนมากอันนั้นสักกายทิฏฐิเนี่ยมันเบียดเบียนนะก็สักกายทิฏฐิเนี่ยคิดง่ายๆว่าเราว่าของเราอันนั้นนั่นลักษณะหรือคนอื่นของคนอื่นเนี่ยนะแนวความคิดอันนี้มันเป็นแนวความคิดของผู้มีสักกายทิฏฐิว่าเราว่าของเราอย่างหนึ่งว่าคนอื่นของบุคคลอื่นอันนั้นกลุ่มเนี่ยเป็นสักกายทิฏฐิชื่อว่าปุถุชนพระอัฏฐาว่าต้องคอยมองดูศาสดาบ่อยๆแต่เป็นไทยๆว่าต้องแงนหน้าดูหน้าอาจารย์บ่อยๆนะดูที่อาจารย์จะว่าไงนะศาสดาว่ายังไงเนี่ยนะก็เหลือบดูทีคอยแงนหน้าดูเขาอย่างนั้นแหละนะเขาจะว่าไงเนาะนะทุกขนาดเลยปุถุชนเนี่ยก็ตอนนี้เราดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไว้ก่อนนะแต่ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยโอ้โหไปดูหน้าใครต่อใครอีกก็ไม่รู้นะ เปลี่ยนกันเป็นศาสดาบ้างอะนะคนนี้เดี๋ยวก็คนนี้ขึ้นเป็นศาสดาเป็นเจ้าลัทธิคนละลัทธิสองลัทธิอะนะไม่รู้ใครเป็นใครละปุถุชนเนี่ยมันอย่างนั้นจริงๆอะนะเปลี่ยนผู้นำไปเรื่อยดูเหมือนใช่นะผมไม่ใช่เอาใหม่ละศาสดาเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าผู้สอนอะนะก็คอยดูผู้สอนไปเรื่อยไม่รู้เขาจะชักนำไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้เชื่อว่าปุถุชนพระอัฏฐาว่ายังไม่หลุดพ้นไปจากคติจากคติทั้งปวงที่หนาแน่นคตินี่มี5อย่างนะคติ5คืออะไร1นรก2เดรัจฉาน3เปรต4มนุษย์5เทวดาพันก็คติทั้งปวงที่หนาแน่นเพราะฉะนั้นคติไหนมั่งที่เราไปไม่ได้ไม่มีเพราะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยแน่นด้วยคตินะเพราะหนาแน่นตัวนั้นหมายถึงปุถุละต่อไปเชื่อว่าปุถุชนพระอัฏฐาว่าปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งต่างๆเป็นอันมากปรุงอันนี้หมายถึงกรรมนะทำกรรมมากเดี๋ยวก็ปรุงบุญบ้างเดี๋ยวก็ปรุงบาปบ้างนะอภิสังขารนะเดี๋ยวก็ปรุงอกุศลเจตนา12บ้างเดี๋ยวก็ปรุงมหากุศลบ้างเดี๋ยวก็ปรุงฌานบ้างนะก็ปรุงทั้งกุศลอกุศลเป็นต้นชื่อว่าปุถุชนพระอัฏฐาว่าถูกโอฆะต่างๆเป็นอันมากพัดพาไปโอฆะมีกามโมฆะใช่ไหมเดี๋ยวก็กามมันพาไปบ้างเดี๋ยวก็ทิฏฐิพาไปบ้างเดี๋ยวก็ภพพาไปบ้างเดี๋ยวก็อวิชชาพาไปบ้างมันก็ถูกโอฆะเนี่ยนะกามโมฆะทิฏโฆะพโวฆะวิโชฆะพัดไปเราลองไล่ดูง่ายๆอย่างนี้ว่าเราไปไหนบ้างอ่ะที่ไม่ถูกโอฆะสี่พัดไปเลยนะหนึ่งก็ถ้าเป็นไปเที่ยวนะถูกกามโมฆะมันพัดไปอย่างหนึ่งไงก็จะเออนะไปโน่นนะอาหารตรงนั้นอร่อยนะตรงนั้นแจ๋วเป็นต้นเนี่ยนะดอกไม้ตรงโน้นสวยอันนี้อะไรพัดไปกามโมฆะพัดไปใช่ไหมถ้าเป็นพวกทิฏฐิพาไปนะไปตรงโน้นจะล้างบาปได้นะไปตรงโน้นจะได้แกลบกลุ่มพวกลัทธิมงคลทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็จะไปได้มงคลคนนั้นคนนี้หรือถ้าถูกมีอวิชชาเนี่ยนี่ง่ายมากขณะที่กุศลเกิดเท่านั้นแหละอวิชชาไม่เกิดนะที่เหลืออวิชชาคลุมหมดพระโวคาก็แสวงหาพบใหม่ไปเรื่อยๆนะทำบุญแล้วก็ปรารถนาชาติใหม่ไปเรื่อยๆสาธุชาติหน้าขอให้คุณอุไรไม่ค่อยขอแล้วนะตอนนี้นะไม่ขอแล้วนะต้องสังเกตดูนะเช่นไหว้พระเจดีย์เนี่ยขอว่ายังไงกันบ้างสาธุชาติหน้าไม่ใช่เลยนะไม่เอาเลยนะโอ้ขอนิพพานเลยสาธุสาธุขอแล้วไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะตั้งความปรารถนาเอาไว้ก่อนนะชื่อว่าปุถุชนเพราะอัฏฐาว่าเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆเป็นอันมากมาจากคำว่าสันตาปะสันตาปะเนี่ยแปลว่าเดือดร้อนนะด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะเป็นต้นนะเรียกว่าเดือดร้อนเพราะราคะเป็นต้นชื่อว่าปุถุชนเพราะอัฏฐาว่าเดือดร้อนด้วยความเร่าร้อนต่างๆเป็นอันมากไอ้ตัวเร่าร้อนตัวนี้มาจากปริลาหะนะเร่าร้อนด้วยอำนาจกิเลสเป็นต้นต่างๆเป็นอันมากต่อไปชื่อว่าปุถุชนพระอัฏฐาว่ากำหนัดติดใจสยบลุ่มหลงติดขัดขัดข้องพัวพันในกามคุณ5เป็นอันมากนะติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยโอ้ติดงอมเลยชื่อว่าปุถุชนพระอัฏฐาว่าถูกนิวรณ์500รัดเอาไว้เนี่ยปกคลุมปิดบังครอบงำเอาไว้เป็นอันมากนิวรณ์5ก็คือเครื่องกลางกั้นใช่ไหมไปตรงไหนก็ถูกปิดเนี่ยนะที่จริงนะถ้าเราดูสภาพจิตของตัวเองเราเนี่ยนะมันถูกปิดตลอดนะเดี๋ยวก็กามฉันทามาปิดบ้างพยาบาทมาปิดบ้างทีนะมิทามาปิดบ้างเดี๋ยวก็วิจิกิจฉาปิดบ้างเดี๋ยวก็อุทธัจจกุกุจจะกำเริบขึ้นบ้างเนี่ยนะถูกหุ้มห่อถูกปิดอยู่งั้นแหละอันนี้ก็กล่าวทั้งหมดเนี่ยนะถ้าโดยสภาวะของปุถุชนเนี่ยเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็มุ่งอธิบายที่มันตรงกันข้ามกับพระอริยะว่าชื่อว่าปุถุชนเพราะอัฏฐะว่าเพราะอยู่ในหมู่ชนผู้มีจริยาต่ำจริยาธรรมจริยาต่ำอันนี้แปลว่าความประพฤตินะธรรมจริยาก็คือความประพฤติธรรมต่ำผู้หันหลังให้กับอริยธรรมอริยธรรมเนี่ยปกติหมายถึงอะไรโพธิปักขยธรรมเป็นกลุ่มคนที่หันหลังให้โพธิปักขยธรรม จำนวนมากคือนับไม่ถ้วนที่หันหลังให้อริยธรรมผู้สติปัฏฐานสี่เนี่ยนะใครยอมโดยมากเขายอมรับไหมไม่ค่อยยอมนะเนี่ยหันหลังให้จริงๆเลยนะหันหลังจนแม้กระทั่งไม่อยากฟังเลยอ่ะไม่อยากฟังจริงๆนะเขาแสลงหูแสลงใจอะไรเขามากมายขนาดนั้นก็ไม่รู้เขาไม่ต้องการฟังจริงๆเลยก็เรียกว่าหันหลังให้โพธิปักขยธรรมอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปุถุชนพระอัฏฐะว่าชนนี้ถึงการนับแยกอยู่ต่างหากคือไม่เกี่ยวข้องกับพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลและสุตตะเป็นต้นถูกแยกออกมาต่างหากเลยนะไม่ยอมให้เกี่ยวข้องกับพระอริยะเลยพระอริยะท่านไม่นับเราเข้าบริษัทนะถ้าไม่บรรลุมรรคผลนั่นด้วยบททั้งสองคืออัสสุตตวาปุถุชนโนนี้ดังกล่าวมานี้ในบรรดาปุถุชนสองจำพวกที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ได้ตรัสไว้คืออันทปุถุชนพวกหนึ่งกัลยาณปุถุชนพวกหนึ่งเพิ่งทราบว่าท่านกล่าวหมายถึงอันทปุถุชนปุถุชนในโลกนี้ในสูตรนี้นี่หมายถึงอันทปุถุชนไม่ใช่หมายถึงพวกเรานะฟังชั่วหน่อยพวกเราทั้งหลายหมายถึงกัลยาณปุถุชนใช่ไหมเพราะเอ้าก็ตอนนี้เราเนี่ยกำลังเรียนอริยธรรมอยู่หันหน้าหาอริยธรรมนี่ตอนนี้หันหน้าหาพุทธพจน์หันหน้าหาสติปัฏฐานเราก็พยายามสมัครตัวเป็นพระอริยะอยู่เรื่อยนะสมัครตัวเป็นศิษย์ของพระอริยะอยู่ตลอดแม้จะเราก็ต้องกัลยาณะอยู่แล้ว พระคุณเจ้าครับมีคำหนึ่งพระคุณเจ้าพูดว่าปริราหะรู้สึกจะมีสูตรหนึ่งปริราหะสูตรใช่ไหมครับซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลที่ไม่รู้อริยสัจสี่นี่ก็เหมือนกับยิ่งกว่าตกอยู่ในเหวใหญ่ยิ่งกว่าอยู่ในโลกันตนรกแสดงว่าถ้าหากว่าคนไหนไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยยังแย่กว่าพระเทวทัตซึ่งอยู่ในเวชินรกหรือท่านพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งตอนนี้อยู่หักโลหะกุมภีนรกซะอีกเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปแล้วไปอีกยังไม่รู้จักจบแต่พวกท่านเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะบรรลุสัจธรรม ก็ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้มีทางไกลอันต้องเดินไม่มีจบเนี่ยนะทางไกลที่เขาจะเดินเนี่ยไม่มีจบมีสิ้นอย่างพระเทวทัตกับพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะตามที่ศึกษามาท่านเหล่านั้นกำหนดวันจบแล้วใช่ไหมพระเทวทัตอีกไม่นานก็จะบรรลุเป็นพระปัจเจกพระเจ้าชาติศัตรูอีกไม่นานท่านก็จะเป็นพระปัจเจกเองเหมือนกันพันทั้งคู่ก็จะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแต่ของเราทั้งหลายใครได้รับพยากรณ์มาแล้วก็อนุโมทนาด้วยใครที่ยังล่ะใครที่ยังก็ต้องนี่แหละจะต้องพยากรณ์ตัวเองแล้วเหมือนกันเถอะ ผมดีใจก็บอกผมเป็นเทวทัตนะครับมีคนบอกผมผู้การธงชัยเนี่ยเป็นเทวทัตมาเกิดจริงๆดีใจแล้วนี่ เพราะว่าพอจะนับวันจบได้แล้วนะก็มาดูในนี้นะว่าโดยสรุปเนี่ยอัตถะของปุถุชนเนี่ยทบทวนว่า 1. ยังกิเลสหนาให้เกิด 2. ถูกสกายทิฏฐิเบียดเบียน 4. 3. คอยมองดูหน้าศาสดาบ่อยๆ 4. ยังไม่หลุดพ้นไปจากคติทั้งปวง 5. ปรุงแต่งด้วยเครื่องปรุงแต่งต่างๆอันนี้หมายถึงปรุงด้วยกรรมนะยังกิเลสหนากับสกายทิฏฐิกับมองหน้าศาสดาเนี่ยจริงๆก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะกิเลสมากที่กิเลสมากก็เพราะถูกสกายทิฏฐิที่มีสกายทิฏฐิมากก็เพราะว่าคบป่าประมิตรมากก็กลุ่มเดียวกันทีนี้คติกับเครื่องปรุงแต่งนะคติหมายถึงวิบากหมายถึงวิบากส่วนเครื่องปรุงแต่งหมายถึงกรรมโอคะเนี่ยหมายถึงกิเลสส่วนเดือดร้อนเร่าร้อนอันนี้ก็หมายถึงทุกข์ในวัฏฏะถามว่าต้นเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเพลิดเพลินในกามมคุณ5ที่เพลิดเพลินในกามคุณ5ก็เพราะถูกนิวรณ์ห่อหุ้มรัดรึงเอาไว้เสร็จแล้วเขาเหล่านั้นประพฤติธรรมจริยาที่ต่ำธรรมจริยาหมายถึงกุศลกรรมบท10คำว่าธรรมจริยานี่หมายถึงกุศลกรรมบท10ทีนี้ถ้าธรรมจริยาที่ต่ำก็คือเขาประพฤติในอกุศลกรรมบท10หันหลังให้โพธิปักขยธรรม37มีสติปัฏฐานเป็นต้นนะแล้วก็เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพระอริยเจ้าทั้งหลายอ่านคำอธิบายตรงนี้นะค่อนข้างสังเวชตัวเองเหมือนกันนะคือกรุณาตัวเองเลยนะว่าโหนี่เรายังทุกข์อีกขนาดนี้เลยหรืออย่างเงี้ยนะมันถ้ากรุณาตัวเองก็จะได้สมาทานอธิษฐานให้ เป็นไปกับอริยธรรมให้มากยิ่งขึ้นส่วนคำว่าอริยะต่อไปนะเมื่อกี้เนี่ยปุถุชนแล้วใช่ไหมคนมืดคนบอดแล้วทีนี้มาดูพระอริยะท่านเป็นยังไงคำว่าอริยะนี้ท่านกล่าวหมายเอาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพุทธสาวกที่เป็นพระอริยะก็เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะเหตุผลข้อแรกนะที่เรียกว่าอริยะเพราะไกลจากกิเลส2เพราะไม่ดำเนินไปในทางเสื่อมคือท่านจะไม่ปฏิบัติในมิจฉาปฏิปทาเนี่ยนะท่านไม่ปฏิบัติตามมิจฉามรรคอะไร3ดำเนินไปในทางเจริญคือดำเนินไปในตามสัมมามรรค4และอันชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกพึงดำเนินตามหมายความว่าถ้าผู้ใดปรารถนาพ้นทุกข์ต้องเดินตามท่านสังเกตดูนะท่านวิธีการขยายธรรมะในเนี่ยนะท่านเรียกอัตถกถาจริงๆอ่ะนะเพราะว่าขยายอะไรก็ขยายให้เราเห็นอริยสัจตลอดเช่นไกลจากกิเลสอันเนี้ยต้องบรรลุอริยสัจแล้วใช่มั้ยจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสไม่ดําเนินไปในทางเสื่อมคือไม่ดําเนินไปตามสมุทัยสัจดําเนินไปในทางเจริญคือมรรคสัจเนี่ยนะมรรคสัจแล้วก็บุคคลผู้ละสมุทัยเจริญตามมรรคเนี่ยควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะนั้นถ้าสังเกตดูนะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่มีการพ้นอริยสัจเลยถ้าเราลองสังเกตทุกๆคำนะยังไงวนๆอยู่ในหลักอริยสัจนี้จนได้หรอไม่มีพ้นหรอกเชื่อเขาเลยเรียกอัตถกถาเพราะอัตถะตัวแรกเนี่ยนะอัตถะตัวนั้นหมายถึงอัตของทุกข์อัตของสมุทัยอัตของนิโรธอัตของมรรคนะคาถาก็คือคำที่จะต้องพูดให้เห็นอันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอ่ะท่านชี้เราอยู่วนๆอยู่เท่านี้จริงๆนั้นถ้าอ่านพระไตรปิฎกนะใครบอกว่าอ่านมากเรื่องจริงๆไม่ใช่อ่านอยู่เรื่องเดียวก็อ่านเรื่องอริยสัจนะพยายามคิดให้เห็นเป็นอริยสัจแล้วก็อ่านไม่ค่อยหนักนักเห็นไหมถ้าอ่านเห็นทุกข์จะต้องว่าเป็นอะไรปริญญาธรรมนะถ้าอ่านเห็นเป็นสมุทัยปหาตปธรรมถ้าอ่านเป็นนิโรธต้องทำให้แจ้งถ้าอ่านเป็นมรรคต้องเจริญเพราะผู้ที่ฟังแล้วอันนี้เป็นกิจที่ต้องไปทำเองแต่หลักการก็ท่านจะสอนให้เห็นนี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้มรรคนี้นิพพานเนี่ยท่านก็จะชี้อยู่อย่างเงี้ยนี่มีความหมายอย่างนี้อย่างนี้ส่วนไปเจอนี่ทุกกำหนดรู้นะอันนี้หน้าที่ของเราแล้วไม่ใช่หน้าที่ของคัมภีร์แล้วนะไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าแล้วการรอบรู้ทุกเป็นกิจของเราการละสมุทัยก็เป็นกิจของสาวกทั้งหลายที่จะต้องทำตามอย่างแม้กระทั่งอักของปุถุชนนะถ้าเราสังเกตดูนะกิเลสสกายทิฏฐิอันนี้อะไรสมุทัยสัตว์ใช่ไหมมากไปด้วยสมุทัยที่เป็นอกุศลทีนี้สมุทัยเหล่านั้นอาศัยอะไรก็อาศัยปาปมิตรคือศาสดาต่างๆคือปาปมิตรเนี่ยนะทีนี้คติหมายถึงอะไรคติ5หมายถึงทุกขสัตว์เครื่องปรุงแต่งหมายถึงกรรมกรรมก็อยู่ในฝักฝ่ายของสมุทัยสัตว์กรรมน่ะอยู่ในฝักฝ่ายสมุทัยตรงๆกรรมเป็นทุกขสัตว์แต่อยู่ในฝ่ายของสมุทัยสัตว์ส่วนโอคะก็สมุทัยสัตว์ใช่ไหมเดือดร้อนเร่าร้อนนี่เป็นลักษณะของทุกขสัตว์ที่เดือดร้อนด้วยอำนาจสมุทัยเนี่ยนะคือทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยเลยแหละกำหนัดในกามคุณ5ตัวกำหนัดเป็นสมุทัยกามคุณ5เป็นทุกข์นิวรณ์ก็ฝักฝ่ายของสมุทัยหันหลังให้โพธิปักขิยธรรมหันหลังให้มรรคสัตว์ประพฤติในอกุศลกรรมบท10ฝักฝ่ายของสมุทัยสัตว์เนี่ยนะห่างจากพระอริยเจ้าผู้แทงตลอดอริยสัตว์ก็สรุปนะอ่านดูแล้วก็ไม่มีอะไรพ้นอริยสัตว์นะก็ลองเอาไปคิดดูกันแล้วกันถ้าอ่านพระไตรปิฎกอ่านเป็นอริยสัตว์เมื่อไหร่ก็มีหวังจะบรรลุอริยสัตว์กับท่านบ้างแหละมาย่อหน้าสุดท้ายหน้า55ต่อไปอีกว่าอีกอย่างหนึ่งพระอริยะในที่นี้คือพระพุทธเจ้านั่นเองสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตท่านเรียกว่าอริยะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นนะพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นพระอริยะอย่างแท้จริงถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยนะบอกว่าผู้ไม่เห็นพระอริยะก็แปลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าใช่มั้ยถ้าพระอริยะคือพระพุทธเจ้านะปุถุชนที่เรียกว่าไม่เห็นพระอริยะก็คือไม่เห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปไม่เน้นเห็นด้วยตาเนื้อนะ หมายถึงไม่เห็นด้วยตาปัญญาเนี่ยนะอันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระตถาคตเจ้าเพิ่งทราบว่าสัตบุรุษในคำว่าสัพปุริสา